Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbişrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahul azim. Şimdi muhterem Müslümanlar, şimdi Enfal suresinin son iki ayetine geldik. Ramazan'da başlamıştık. Bakın kaç ay oldu. Bir süreyi ancak bitirebiliyoruz. Kaç ayet? 75 ayet. Yani 75 ayete 4 ay, 4,5 ay falan bir zaman harcamış olduk. Şimdi son iki ayette yine Allah-u Teala iman, hicret ve cihat konularını ele alıyor. Ufak ufak değişimlerle, farklılıklarla bu ayetlerin içeriğini bize sunuyor. Buyuruyor ki وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا iman edenler وَهَاجَرُوا hicret edenler وَجَاهَدُوا cihad edenler فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda hicret edip cihad edenler وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا koruyanlar ve nasaru yardım edenler ulaike humul mu'minun hakka onlar gerçek müminlerdir. Lehum mağfiratun onlar için bir af vardır ve rizkun kerim ve hoş bir rızık vardır efendim. Şimdi burada ufak bir farklılık, yukarıda da vardı bu ayetin bir benzeri vardı yukarıda ama burada ufak bir değişim yaptı. Gerçek mümin kimdir? Bunun açılımını yapıyor. Hakiki mümin. Bu konuyu Enfal suresinin başında ele aldı, burada da ele aldı. Şimdi biz bu iki ayeti bir araya getireceğiz. Yani 4,5 ay evvel başlamış olduğumuz bu surenin ilk ayetlerindeki doğru gerçek müminle buradaki gerçek müminin özelliklerini bir araya getireceğiz. Bir sentez yapacağız şu anda. Şimdi ayeti kerime iman edip hicret eden çeşitli baskılar nedeniyle inanç ve ibadet özgürlüğüne sahip olamaması nedeniyle memleketini terk edenler hicret etmiş oluyor. Ve cahedü cihad edenler anlattık geçen hafta. Cihadın bir numaralısı Kur'an'ı öğretmektir. Kur'an'la cihad etmektir demiştik. Fî sebilillahi Allah uğruna herhangi başka bir niyetle değil. Yani toprak almak niyetiyle bir toplumu çökertmek niyetiyle değil. Allah uğruna değerler vardır. Allah için öne sürdüğü, Allah'ın yücelttiği değerler vardır. Bu değerler uğruna nedir bu değerler? Din. Nedir bu değerler? Vatan. Nedir bu değerler? Namus. İnsanlar bu değerlerini korumak için savaşacaktır. İşte bunlar Allah yolunda olmuş oluyor. وَالَّذ۪ينَ آوَنْ koruyanlar, barındıranlar manasına geliyor bu âvem ve nasaru ve yardım edenler. Yani kendilerine hicret edenlere barındıran, hicret edenleri barındıran ve onlara yardım edenler. Hicret edenler ve onları muhafaza koruyan, barındıran ve yardım edenler. İkisini de ensarla muhaciri ele almış oluyor. Bunu Hazreti Peygamber yaşadı bu hicreti. Medine'nin yerlileri de Müslümanlara kucaklarını açtılar, yardım ettiler, barındırdılar. Osmanlı dönemine bakarsanız Osmanlı da İspanya'da büyük zulme uğrayan ve İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya'da zulme uğrayan Birinci Dünya Savaşı'nda Yahudi profesörleri, ilim adamlarını Atatürk buraya getirtti, İstanbul Üniversitesi'ni kurdurdu. 500 sene evvel, daha fazla evvel de Yahudileri İspanya'dan zulme uğrayıp buraya getirdik. Yani onlar hicret ettiler buraya, biz onları barındırdık. Bakınız, bunları unutuyorlar. Bunun kutlamasını yaptılar ama dünya Yahudileri 500. yılı kutladılar yani. İspanya'dan Osmanlı'nın onlara topraklarını açması, buraya gelmelerini dünya Yahudileri kutladı. Ama unutuluyor. Bu işler unutuluyor. İşte bu tip barındırmaları, yardımları Peygamberimizden sonraki dönemlerde de Müslüman toplumları yaşamıştır. İşte bu şekilde yapanlar ulaike umul müminune hakka, gerçek mümin onlar. Hak mümin, gerçek. Şimdi bir mümin vardır, normal bir mümin vardır. Bir de gerçek mümin vardır, delikanlı mümin vardır. O Nur suresinde de bu delikanlı mümini anlatır Allahu Teala. Hem de resmen delikanlı söyler. Ricalun, delikanlı müminler. Bu insanlar tabii normal bizim gibi insanlardan farklıdırlar. Bu insanlar bu farkı ortaya koyuyor. Şimdi bakın, burada gerçek mümin olanların vasıfları ne? Bir, iman etmiş olması. Sayıyorum. İki, Allah uğruna hicret etmiş olması. Üç, Allah uğruna cihad etmiş olması. Dört, hicret edenleri barındıran. Beş, onlara yardım eden. Bu beş özellik var burada. Geçelim 4,5 ay evvel başlamış olduğumuz Enfal suresinin baş tarafına. Bakın ne buyuruyor şimdi. Buradaki özellikleri de sayıyor. Buradaki özelliklere bunları katıyoruz. Hangi açıdan bakıyorsan ayetlere, o Kur'an'a, o sana orada verir. Baktığın açıya bağlıdır ya. Şimdi bak, buyuruyor. İnnemel mu'minûne, müminler. Ellezîne izâ zükürallâhu vecilet kulûb. Allah anıldığı zaman kalpleri yayık gibi vuranlardır. Sanki sevgilisine kavuşmuş gibi heyecandan kalbi çarpandır Allah anıldığı zaman. Bir. Ve izâ tüliyet aleyhim âyâtu zâdetum îmânen. Allah'ın ayetleri okunduğu zaman imanı artan adamdır. Bak. 3. Ve alâ rabbihim yetevekkelûn. Allah'a tevekkül eden, güvenip dayanan adamdır. 4. Ellezîne yuqîmûne salâte, namazı kılanlardır. 5. Ve mimmâ razaknâhum yunfikûn. Allah'ın verdiği nimetten infak edenlerdir. Kimdir bunlar? Ulâike humul mü'minûne hakka. İşte gerçek mü'min bunlardır. Burada da gerçek mü'mini açıkladı. Farklı özelliklerini saydı, burada farklı özelliklerini saydı. Ama bunları bir araya getirmemiz gerekiyor. Sırayla bunu koyduğumuz zaman, bir, Allah anıldığı zaman kalbi yayık gibi vuran. İki, Allah'ın ayetleri okunduğu zaman imanı artan. Üç, Allah'a güvenip dayanan. 4. Namazını kılan. 5. İnfak eden, fakire yardım eden adamdır. 6. Hicret eden adam Allah uğruna. 7. Allah uğruna cihad eden. 8. Hicret edenleri barındıran. 9. Ve onlara yardım eden. Böylece 9 tane özellik bu sürede ortaya çıktı, sayıyor Allahu Teala. Bir mümin projesidir. Gerçek mümin projesini anlatıyor burada. Hangi davranışlar gerçek müminlik sıfatını meydana getirir? Bu bir projedir yani. Nasıl bir apartmanı yapmak için proje yapıyorsanız ve ona göre mühendisler, ustalar gelip uyguluyorsa mimarın çizdiği projeyi, planı, aynen Allahu Teala burada bir proje çiziyor. Kim? Proje kim? Gerçek mümin. Bakınız, gerçek mümin projesini çiziyor bu ayetlerde. Muhteşem bir olay. Dolayısıyla Yüce Allah bunu söylüyor. Bu sefer burada buyuruyor ki bu gerçek müminlere ne yapacağım ben? Şimdi bunlar gerçek müminler diye ilan ettim diyor Allah-u Teala. E ama ben de bunlara bir şey yapmam lazım Allah olarak yani. Böyle böyle bir adam şimdi. Bu projeyi tatbikata koymuş, binayı bitirmiş. Bayrağı çekti oraya. Ustalar bayrağı çekince ne isterler? Bir şey vereceksin, bir hediye vereceksin onlara da. Bayrağı çek, inşaatı bitirdiler ya. Burada inşaatçılar var. Ya şimdi, ben de bir Allah olarak bunlara ne yapacağım? Lehum mağfurat. Onlara bir af ilan ediyorum. Ha, diyor ki Allah-u Teala. Bu gerçek müminlerin günahı olabilir diyor yani. Ha, olabilir, mümkündür diyor. Böyle günahsız insan yoktur ya. Yani gerçek mümin diye ilan ettim, bu adamın hatası yoktur diye bir şey olmaz. Ha, hatası varsa ben bunları affediyorum. Bak, ilan ediyor dünyada. Dünyada ilan ediyor. Ahirette olacak yapacağımı şimdiden ilan ediyorum bu adamlara. Bu gerçek müminlere şimdiden ilan ediyorum. Af var bunlara. Ve verizkun kerim. Kerim bereketli manasına gelir, hoş manasına gelir. Efendim temiz manasına gelir. Gelir de gelir. Bu kerim kelimesi çok manası yüklü olan bir kelime. Ha, hem bu dünyada onlara bu hoş rızık vardır, hem ahirette. Evet. Bunları bu ahirette, cennette bunlar nasıl olacağını Muhammed suresinde sayar Allah. Aman aman. Orada muhteşem bir şekilde anlatır. Şimdi oraya girmeyeceğim. Şimdi oraya gidersem bir vaaz orada size alır ya. Devam ediyor Allah-u Teala. Son ayetine geldik. Efendim Enfal suresinin. وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ. Bu hicret eden, peygamberle beraber hicret edenlerden sonra iman edip وَهَاجَرُوا hicret edenler وَجَاهَدُوا cihad edenler مَعْكُمْ sizinle beraber. Yani siz hicret ettikten sonra iman edip hicret edenler, sizden sonra gelenler, Mekke'den gelenler فَوْلَٰيْكَ مِنْكُمْ. Onlar sizinle beraber. Onları da size katıyorum diyor Allah-u Teala. Yani peygamberimizden sonra eğer bir mümin Allah uğruna hicret edip cihad ederse de o onlara katılmış oluyor. Peygamberin sahabesiyle eşittir manasına geliyor. Kıyamete kadar bunlar olacak diyor. Onlar da sizinle beraber. Min ba'du bu demektir. Min ba'du'yu özel bir şeye koyamazsınız. Dolayısıyla genel bir anlamda, evrensel manada mana vermek gerekiyor. Ve sizden sonra gelip cihad edenler, düşünün bu Anadolu'yu Müslümanlaştıran ve burada ezan okutan insanları düşünün, o orduyu düşünün. Bizans İmparatorluğu yıkan orduyu düşünün. Bunlar da cihad yapıyorlar. Bunlar da onlarla beraberdir diyor Allah-u Teala. Muhteşem. ...1071 Malazgirt Meydan Muharebesi'ni düşünün. Ne farkı var? Ve ulul erhami ba'luhum evliya... ...evla bi ba'l. Ve ulul erhami... ...burada... ...erham kelimesine... ...pek çok alim... ...akraba manasını verdi. Akrabalar... Ba'vuhum evlâ bi ba'v. Biri birine daha layıktır. Biri birine daha önceliklidir manasını vermiş bazı alimler. Fakat bu burada akrabadan ziyade erham kelimesi bana kalırsa manevi bağları ifade ediyor. Ulul erham manevi birlikteliği ifade ediyor. İman birlikteliği, din birlikteliğini ifade ediyor. Sevgi bağlarını ifade ediyor. Sevgi. Şimdi Muhammed suresinde gidersek orada der ki فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ وَتُقَطَّعُوا اَرْحَامَكُمْ. Bakın, orada bu kelimeyi siyasi, sosyal manada kibir, bağlar manasında kullanıyor onu. Şöyle diyor Yüce Allah. فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ. Eğer siz iktidara gelirseniz, baba, münafıklara diyor şimdi, kafirlere. Eğer siz iktidara gelirseniz, siyasi erki elinize alırsanız, aynen bugün konuşun. Aynen bugün. Bugün gel. En tufsidu fil ard. Yeryüzüne bozgunculuk mu yapacaksınız? Ve tukattu erhamekum. Sevgi bağlarını koparacak mısınız diyor Allah-u Teala. Vay vay vay. Bir toplumu birbirine bağlayan sevgi bağlarını, o merhamet bağlarını koparacak mısınız diyor Allah-u Teala. Toplumun dengelerini bozacak mısınız? Muhteşem bir siyaset kanunu var orada. Siyasi kanun var bu o Muhammed suresinde. Fakat burada daha çok dini ve ahlaki sosyal boyutu yer alıyor burada. Diyor ki Yüce Rabbim ve ulul erhami, yani sevgi bağları ile birbirine bağlanan iman bağı ile din bağı ile ve ihvanukum fiddin, Tövbe suresinde innemel mu'minune ihvetun da Hucurat suresindeki ayeti kerimelere göre Allah bizi kardeş ilan ediyor. Yani bizim biyolojik kardeşliğimiz var, nüfus kağıdımızda yazıyor. Bayraktar'ın oğulları, 4 tane oğlu var. Buna kardeş, niye? Ondan doğmuşlardır. Ama bir de diyor Allah-u Teala, ben de bir nüfus kağıdı yazayım size. O biyolojik nüfus kağıdı ben yazdım, ben yarattım seni. Ama şimdi bir de sana bir nüfus kağıdı daha yazacağım. Nedir o nüfus kağıt? İman kardeşisiniz siz. Din kardeşisiniz siz. İman kardeşleri, din kardeşleri arasında kavga olmaz. Biz din kardeşi olmadığımız hep kavga ediyoruz. Müslümanlara kavga ediyor. Görüyorsun. Kavga ediyor. Biz bu nüfus kağıdını kabul etmiyoruz. Allah değil ki bu. Bu nüfus kağıt bizi kardeş ilan ettin ama böyle bir şey yok. Böyle bunu kabul etmiyor. Evet. Ayetleri okuyorum size. Ve ihvanukum fiddin. İnnemel mu'minun eyhvadun. Kardeş ilan ediyor Allah-u Teala. Ferman veriyor, ferman. Müminler kardeştir. İşte burada bana kalırsa bu iman bağlarını kastediyor. Bu sevgi bağlarını kastediyor. Onlar birbirine daha layık olduğunu, nerede bunu ilan ettim biliyor musun diyor Allah-u Teala. Fî kitâbillâhi. Allah'ın kitabına böyle ilan ettim ben. Bu benim kitabımda yazar bunu diyor. Benim kitabımda. Sizin kitabınızda değil. Siz böyle bir kitap yazamazsınız. Ben sizi iman eden, aynı Allah'a inanan, aynı peygambere, aynı kitaba inananların birbirine daha layık olduklarını, birbirine destek çıkmaları gerektiğini kitapta koydum diyor Allah-u Teala ben. Biz kitaba baktığımız yok ki. İnna Allah bi kulli şeyin alim. Allah her şeyi bilendir. Böylece sormakla başlayan Enfal suresi bilmekle bitti efendim. Burada elhamdülillah Allah'a şükürler olsun ki Enfal suresini de bugün bu saatte bu dakikada bitirmiş olduk.